สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่333เรื่องความถ่อมใจพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่6และมาระโกบทที่9ข้อ33ถึง37ลูกาบทที่9ข้อ46ถึง48เป็นเรื่องเดียวกันนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่6ในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาแล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วยแต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นทวงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าพี่น้องครับในระหว่างทางสาวกของพระเยซูโต้เถียงกันนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเดินทางจากซีซาริยาฟิลิปปีมายังกาลิลีเราไม่อาจจะทราบแน่นอนครับว่าอะไรเป็นสาเหตุของการโต้เถียงเปโตรยากอบยอนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพระเยซูเลือกให้ติดตามพระองค์ไปถึงเป็นส่วนพระองค์ส่วนตัวถึงสองครั้งด้วยกันในขณะที่สาวกคนอื่นนั้นไม่ได้ไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังคิดถึงเรื่องที่ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถรักษาเด็กชายคนนั้นที่ซีซาริยาฟิลิปปีหรือเขาอาจจะคิดถึงการที่พระเยซูจะครองโลกก็คิดกันว่าตัวเองนั้นจะมีตำแหน่งอะไรบ้างในรัฐบาลโลกของพระเยซูการโต้เถียงเช่นนี้ก็คือพวกเขายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ว่าการเป็นสาวกที่แท้จริงนั้นหมายความว่าอะไรพี่น้องครับการเป็นสาวกที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไรพี่น้องคงจะตอบได้นะครับประการแรกก็คือให้เราปฏิเสธตนเอง 2. ให้เราแบกกางเขนของตัวเอง 3. ให้เราติดตามพระเยซูไปพระเยซูตรัสถามสาวกว่าพวกเขาเถียงกันเรื่องอะไรพวกเขาไม่ตอบนะครับจริงๆแล้วพระเยซูทราบครับแต่บางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าพระเยซูต้องการให้พวกเขาเล่าให้ฟังแต่มาระโกเล่าครับว่าพวกเขานิ่งอยู่ไม่ยอมตอบมัทธิวกล่าวว่าเขาทูลถามพระเยซูว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนี้เล่าเหมือนกันหมดนะครับก็คือพระเยซูนั้นได้ทรงใช้เด็กเล็กๆคนหนึ่งเป็นภาพพจน์เปรียบเทียบในการสอนครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับมาระโกนั้นบันทึกข้อความที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดครับก็คือมาระโกบันทึกว่าในมาระโกบทที่9ข้อ35นะครับถ้าผู้ใดใครจะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของคนทั้งปวงนี่เป็นคำสอนที่สำคัญมากของพระเยซูนะครับลูกาบันทึกไว้อีกครับว่าเมื่อพวกสาวกโต้เถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดขณะนั้นพวกเขากำลังนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารหลังจากรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายร่วมกันกับพระเยซูก่อนพระเยซูสิ้นพระชนอยู่ในลูกาบทที่22ข้อ24พี่น้องครับการที่ว่าใครจะเป็นใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่พวกสาวก12คนนั้นฝังอยู่ในใจครับว่าใครจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับมัทธิวบันทึกคำสอนนี้หลังจากที่มารดาของยากอบและยอห์นมาทูลขอพระเยซูให้อนุญาตบุตรทั้ง2ของนางนั่งอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาพี่น้องคงจำได้นะครับบุตรทั้ง2ของนางนั่งอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาพาดพระเยซูในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์ยังเป็นเนื้อหนังอยู่มากครับพวกเราสาวกของพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นเป็นความตายพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกที่พระเยซูทรงสอนบทเรียนนี้กับเหล่าสาวกเราจะมาพิจารณานะครับว่าคำสำคัญในคำสอนคำนี้ก็คือว่าผู้รับใช้ของคนทั้งปวงคำว่าผู้รับใช้นั้นในภาษากรีกนั้นเรียกว่าดิอาโคนอสนะครับดิอาโคนอสซึ่งเป็นความหมายเดียวกันกับคำว่ามัคคนายกครับ หมายความว่าผู้ที่รับใช้คนอื่นมีความหมายเป็นเหมือนกับบอยครับที่คอยดูว่าคนที่กินอาหารซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญเขาต้องการอะไรหรือนายของเขาต้องการอะไรนะครับคำนี้นะครับเหมือนกับคนรับใช้นะที่สมัครใจด้วยครับไม่ได้คนรับใช้ที่เกิดจากการว่าจ้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นจุดที่แตกต่างครับบอยถูกจ้างมามีเงินเดือนครับนะฮะแต่มัคคนายกไม่ได้มีเงินเดือนผู้รับใช้ไม่ได้มีเงินเดือนพี่น้องครับนี่คือจิตอาสานะครับพี่น้องพระเยซูทรงเป็นครูที่ดีพระเยซูทรงใช้คำอุปมาแสดงภาพพจน์คำสอนของพระองค์อย่างไรก็ตามครับพระองค์ทรงใช้ภาพพจน์ที่มีชีวิตอยู่จริงๆพระเยซูใช้เด็กก่อนครับอย่าลืมนะครับว่ามัทธิวนั้นบันทึกละเอียดมากเพราะว่ามัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีเป็นนักสถิติหรือนักบัญชีเขาอยู่ที่นั่นครับเขาสามารถจดจำรายละเอียดพระเยซูสอนได้ทั้งหมดในข้อที่2ข้อที่6โปรดสังเกตนะครับว่าเขาเน้นคำว่าความจริงนะครับเราบอกความจริงพี่น้องครับเมื่อพระเยซูพูดถึงความจริงแสดงว่าเป็นความจริงแท้ครับเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและมัทธิวก็ระบุให้เห็นว่าข้อความต่อมาจะเป็นคำสอนที่สำคัญมากพระเยซูตรัสว่าไงครับถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยนะครับนี่คือประการที่สองสาระสำคัญในวันนี้ก็คือการกลับใจสาระสำคัญแรกนะครับก็คือผู้รับใช้สาระสำคัญแห่งการกลับใจซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สองในวันนี้ก็แสดงถึงความจำเป็นความสำคัญนะครับความต้องการที่คนคนหนึ่งจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เขาต้องกลับใจแต่การกลับใจเหมือนเด็กเล็กนั้นคือเป็นความถ่อมใจนั่นเองนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือความถ่อมใจนั่นเองเพราะฉะนั้นครับเด็กนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรเลยตามบทบัญญัตินะครับเด็กๆนั้นมีฐานะต่ำต้อยที่สุดในสังคมนะฮะถัดจากคนรับใช้ขึ้นมาเลยทีเดียวเด็กๆมีอิทธิพลน้อยมากต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นต้องอาศัยการเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเลี้ยงดูจึงจะมีชีวิตรอดอันนี้หมายถึงเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆนั้นขนาดที่จะไว้วางใจผู้ที่โตกว่าตนเองหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าตนเองไว้ใจคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองพี่น้องครับนี่คือทัศนะท่าทีของความถ่อมใจครับเราจะต้องมีจึงจะสามารถเข้าสู่สัมพันธภาพกับพระเยซูได้จึงจะสามารถเข้ารับความรอดที่มาจากพระเจ้าได้พี่น้องครับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยากใช่ไหมครับที่จะทิ้งสิทธิและความทะเยอทะยานนะครับและรับทัศนคติอย่างคนรับใช้หรือเด็กซึ่งปฏิบัติรับใช้ด้วยความสมัครใจนะครับและเราต้องสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าไว้วางใจพระองค์เหมือนเด็กๆ เพื่อที่จะมีชีวิตรอดนี่ครับจึงเป็นเหตุที่ยากนักที่ผู้ใหญ่จะต้อนรับพระเยซูพี่น้องครับในคริสตจักรของเรามีพันธกิจเด็กที่ดีไหมครับมีการดูแลเด็กๆที่ดีไหมครับและเราสอนเด็กๆนะครับเราได้เรียนรู้จากเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้อย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญ2ประการก็คือในเรื่องของความถ่อมใจก็คือการยอมเป็นผู้รับใช้มีจิตอาสาแห่งการรับใช้พระเจ้านะครับคอยฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าว่าพระองค์ต้องประสงค์สิ่งใดประการที่สองก็คือเราจะต้องถ่อมใจเหมือนกับเด็กเล็กๆนะครับแล้วต้องทิ้งสิทธิความทะเยอทะยานส่วนตัวรับใช้พระเจ้าเยี่ยงคนรับใช้และกลับใจใหม่ท่าเทียงกันกลับใจใหม่สำคัญมากครับและเป็นนิสัยที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนอย่างหนึ่งเลยทีเดียวขอพระเจ้าอวยพรนะครับให้เรามีท่าทีแห่งความถ่อมใจให้เรากลับใจใหม่ให้เรายอมเป็นผู้รับใช้คนอื่นอาเมน